ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 3 श्लोक संख्या 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मन्दान् कृत्स्न विन्द विचालये। अनुवाद: माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तात्पर्य: अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होते हैं वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। भौतिक परोपकार ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है अतः वे उसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक है उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करे। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करे। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकता है। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं और भगवद गीता के अनेक अनेक संस्करण है। इस संस्करण का नाम है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अर्थात यथा भगवान कृष्ण बात लेते हैं उसके अनुसार श्रील प्रभुपाद यथार्थ बराबर व्याख्या देते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मूढ़ वो शब्द क्या है, बेवकूफ, लोगों को विचलित नहीं करना, तो मूढ़ा मूर्ख है तो ठीक है रहने दो। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास जाकर विचलित करो कृष्ण भक्ति प्रचार करने से। तो कैसे भगवद गीता यथारूप है, जो भगवान कहते हैं श्रील प्रभुपाद उसके ऊपर इस प्रसंग में इस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद विपरीत कहते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता बताया अर्जुन मोहग्रस्त है और अर्जुन की मोह को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान की, परंतु वास्तव में अर्जुन भगवान कृष्ण का नित्य पार्षद है और कि वे माया मोहित थे, वो खाली भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति की व्यवस्था थी। क्योंकि वास्तव में अर्जुन भगवान कृष्ण का नित्य पार्षद है और वे वास्तव में बहिरंग शक्ति के द्वारा कभी भी माया मोहित नहीं होते। तो इसलिए समझना चाहिए कि इस भगवद गीता विशेषकर अर्जुन के लिए नहीं है, जो वास्तव में मायाग्रस्त है अर्थात सब बद्ध जीवों के लिए इस भगवद गीता वाणी भगवान हमको दिया है। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, परंतु सब जो बद्ध जीव मायाग्रस्त है मूढ़ा है, अलग अलग प्रकार के मूढ़ा है, एकदम मूढ़ा है, तमगुणग्रस्त, और उनसे थोड़े अच्छे है रजोगुणी और भी अच्छे है सत्वगुणी, परंतु सब जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते शुद्ध भक्त नहीं है, तो सब अलग अलग स्तर पर मूढ़ है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग जो संतुष्ट है उनकी माया में उनको विचलित नहीं करना चाहिए, और प्रभुपाद कहते हैं विचलन करो, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में मंतव्य करते हैं कि भगवान की भक्तों भगवान से और भी दयालु है और भगवान का अभिप्राय समझते। तो भगवान कृष्ण सब सद्गुण के सागर है और कैसे उनके भक्तों उनसे और दयालु है, भगवान कृष्ण कृपा सिंधु है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, तो वे करुणा सिंधु है और दीन लोगों का बंधु है। तो कैसे कृष्ण के भक्त उनके भक्तों उनसे और भी दयालु है। तो वास्तव में भगवान कृष्ण कृपा सिंधु है, परंतु भगवान के भक्तों वो कृपा सागर से वे मेघ के रूप जैसे जल कृपा जल वो सिंधु से पूरा संसार में परिवेशन करते हैं। और इसलिए हम कहते हैं संसार दावा नाल लीढ़लो कत्राणाय कारण्य घना घनात्वाम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे करो शिचरणानंद। गुणार्णव आर्णव का मतलब सिंधु और गुणार्णव है कृष्ण, सभी सद्गुण के सागर है कृष्ण। और श्री कृष्ण के अनेक असंख्य अनंत दिव्य गुणों में उनके प्रधान गुण है उनकी कृपा। तो भगवान के शुद्ध भक्तों वो मेघ जैसे सागर से जल क्या बोलते हैं इवेपोरेट आकर्षण करते हैं और वो जल लेके पूरा संसार परिवेशन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान की शुद्ध भक्तों वो कृपा सागर कृष्ण की कृपा सबको परिवेशन करते हैं, विशेषकर संसार दावा नाल लीढ़ लोग जो इस संसार में इस संसार जो एक दावानाल का मतलब जंगल में आग जो है तो बहुत भयानक होते है, तो कोई उसको नियंत्रण दमन नहीं कर सकते। तो इस संसार एक विशाल आग जैसे है और उससे बचाने के एक ही उपाय है भगवान की कृपा जो उनकी भक्तों का माध्यम से प्राप्त होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं मूर्ख जनों को विचलित नहीं करना चाहिए, मूर्ख है परंतु ये मूर्ख जनों यदि इस कर्म चक्र जो इस अध्याय का आरंभ है श्री कृष्ण उसका वर्णन की मूढ़ लोग वेद शब्दों से आकृष्ट होते उस नमिमं पुष्पितं वाचं प्रविदन्ति विपश्चित अविपश्चित। ये द्वितीय अध्याय में इस वर्णन है कि लोके जो स्वर्ग जाने के लिए उस फल प्राप्त करने के लिए वेद शब्दों से आकृष्ट होते हैं। और इस प्रकार इस तृतीय अध्याय का आरंभ में वे सत्कर्म धर्म पालन करते हैं और यज्ञ करते हैं, देव देवियों को यज्ञ अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार वानाश्रम धर्म पालन करने से और पुण्य कर्म करने से और यज्ञ करने से ऐसे मूर्ख लोग तो धीरे धीरे समझ सकते हैं कि यज्ञेश्वर है भगवान कृष्ण, धर्म है श्री कृष्ण, और सब कुछ केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए करना चाहिए। परंतु इस विधान वानाश्रम धर्म पालन करने से बहुत दीर्घा होते हैं, अनेक अनेक लगभग असंख्य। इस प्रकार पुण्यमय जीवन व्यतीत करने के पश्चात एक व्यक्ति यदि भाग्यवान हो तो एक मुक्त पुरुष शुद्ध कृष्ण भक्त की संगति प्राप्त करके समझ सकेगा कि सब वैदिक वाणी शब्दों उपदेश धर्म कर्म यज्ञ सब कुछ का वास्तव चरम और एकमात्र उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि करना। और इस वैदिक पद्धति पालन करने के बीच में तो संभावना है पतन, जैसे नृग महाराज इतिहास में नृग महाराज जैसे पुण्यशाली व्यक्ति और कोई दूसरे नहीं थे, परंतु एक अज्ञात छुट्टी का कारण उनका सब पुण्य का पूरा ह्रास था और उन्होंने नरकीय अवस्था में पतित हुए थे, तो कुछ लाभ नहीं मिला इतना पुण्य कर्म करने से। अंत में उनका परम भाग्य घटित हुआ भगवान श्री कृष्ण की अहैतु की कृपा लाभ करके। परंतु नृग महाराज का उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि वैदिक पुण्य कर्म पालन करने से कोई निश्चित फल नहीं है, और कभी भी अपार पुण्य कर्म करके भी कभी भी पतन हो सकते हैं एकदम निकृष्ट अवस्था में। तो इसलिए भगवान के भक्तों मूर्ख जनों के पास जाकर भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा इस उपदेश देते, और बहुत लोग ये सब सुनकर असंतुष्ट होते नाराज होते। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद और हरिदास उनके दो मुख्य प्रचारक दोनों को कहे सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश प्रति घरे घरे गिय करो ऐ भिक्षा भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर इस आदेश शिराराध्य करके नवदीप नगर में सब महल सब घर जाकर तो सबको भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा ही उपदेश सबको दिए, और कुछ भक्ति उन्मुखी जन थे जो उनका परामर्श ग्रहण किया और बहुत भी थे जो ग्रहण नहीं किए। बोले यार क्या पागल लोग हमको डिस्टर्ब करते हैं और ये सब वैष्णव सब बेकार लोग है, तो खाली पैसा मांगने के लिए हरिनाम करते हैं। और इस प्रकार नित्यानंद और हरिदास की अमृत वाणी ग्रहण नहीं की। तो जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं वे अज्ञानी जन मूर्ख जनों को विचलित करते हैं। जो आप कहते हैं सब बेकार है, ऐसा कहते। जो आप महान पुण्यशाली हो, आप सम्मानित व्यक्ति हो, आप बहुत बड़े हैं, बहुत प्रशंसनीय है और सब कुछ जो आप कहते हैं सब बेकार है, ऐसा कहते। इस प्रकार प्रचार करना चाहिए। एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद से पूछा, उस समय में उपस्थित था लंदन में, तो हम कैसे प्रचार करेंगे। और श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य चंद्रामृत से प्रबोधानंद सरस्वती पाद का एक रचित श्लोक बोले कि हरे कृष्ण। तो सबके पास जाकर ऐसे बोले कि हे महापुरुष, हे महापुण्यशाली, आप इतना महान है तो इस प्रकार लोगों को संतुष्ट करवाना है। और वो लोग जब इस प्रकार बात सुन के लोग बहुत संतुष्ट होते और पूरा ध्यान देते। अगर हम शुरुआत से बोलते कि तुम मूर्ख हो जो सही है, तो लोग ग्रहण नहीं करेंगे। तो मैं मूर्ख हूं, तुम मूर्ख हो, तो ये प्रमाण है कि तुम मूर्ख हो कि क्योंकि तुम मुझको मूर्ख बोलते हो। तुम नहीं जानते हो मैं कितना बड़ा हूं, कितना विद्वान हूं। तो इस प्रकार लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसे कर, ओ आप इतना महान है, इतना पुण्यशाली है, ये आदमी बहुत अच्छे व्यक्ति है, जो बोलते एकदम सही है, ठीक है, तो मुझको क्या कहना चाहता। तो और सब कुछ जो आप कहते हैं और इस सीख ले है सब कुछ छोड़ दो और चैतन्य चंद्र के चरण पर आत्मसमापन करो और सब कुछ जो आज तक आप किया है वो सब कुछ निरार्थ है, एकदम बेकार है। तो इस प्रकार प्रचार करो श्रील प्रभुपाद। तो यदि हम प्रचार करेंगे तो विचलित हो जाएंगे। यदि हम वास्तव प्रचार करें, क्योंकि जितने भी हम प्रयास करते हैं मधुर भाव से प्रचार करना, तो अंत में यही कहना चाहिए कि सर्वधामान परित्यजा माम एकम शरणम भज। सब कुछ जो आप करते हैं सब छोड़ दो, सब कुछ जो आप करते हैं वो केवल माया है। आपका सब कुछ जो है, आपका धन जन सुंदरी सब कुछ जो है, तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। आप दास है, ईश्वर नहीं हो। तो इस प्रकार यदि हम वास्तव सत्य कहेंगे और यदि हम वास्तव सत्य नहीं करेंगे तो प्रचार नहीं है। तो क्या है, क्या है प्रचार यदि हम जो सत्य है नहीं करते? तो जितने भी हम पहले आप महान है, आप अति महान है, आप विश्व में सबसे महान है, तो यदि हम ऐसे कहेंगे तो अंत में कहना चाहिए कि हम सब तुच्छ है और वास्तव में कृष्ण भगवान महान है, वे ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण, और हम सब दास है, कि मैं दास हूं, मैं नियंत्रित हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। ये बात सुन के असुरी जन नाराज हो जाते हैं। तो सत्य है और इस बात ग्रहण करने से हमारा वास्तव कल्याण होते हैं, परंतु जो असुरिक प्रवृत्ति मनुष्यों है, असुरम भाव आश्रिता, ये बात सुनकर नाराज हो। क्यों ऐसे बोलते हो, कृष्ण भगवान है? नहीं, क्यों, कृष्ण ऐसे कोई व्यक्ति नहीं, कभी नहीं था, मेरे ऊपर कोई नहीं, कोई भगवान नहीं है, ऐसे क्यों बोलते हो? हम सब भगवान हैं, ऐसे बोलते। और फिर भी भक्तों का प्रयास करना चाहिए इन मूर्ख जनों को सुधार करना। सत्य वचन कहना चाहिए, यदि हम कहते हैं तो सब लोग ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ लोग ग्रहण करेंगे और कुछ लोग ग्रहण नहीं करेंगे, परंतु यदि हम वास्तव सत्य नहीं कहेंगे, जब तक हम नहीं कहते तब तक किसी का वास्तव कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण हो सकते हम दूसरों को कृष्ण प्रसाद दे सकते और मंदिर में दर्शन करने के लिए बुला सकते और कीर्तन में आह्वान कर सकते, परंतु जब तक लोग वास्तव सत्य की वाणी का श्रवण नहीं करते तब तक उनका पूरा कल्याण नहीं हो सकता। दर्शन करके भी क्या देखेंगे लोग यदि नहीं सुनते कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो क्या देखेंगे? देखेंगे प्रतिमा है। और यदि विश्वास है कि ये भगवान है तो भगवान शब्द का क्या अर्थ नहीं समझ के उनका मन में केवल अलग अलग गलत फहमी रहेगी। तो इसलिए भगवान कौन है, कैसे भगवान भगवान है, हम कौन है, हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ, ये सब सुनना चाहिए। तो इसलिए बताना चाहिए लोगों को, नहीं तो वो भक्ति लोग जो करते यदि श्रवण नहीं करते, जो भक्ति में पहला कृत्य है श्रवण करना, लोग यदि नहीं करते तो उनकी भक्ति कभी भी पक्की नहीं हो सकती। और श्रवण वो किस प्रकार श्रवण होना चाहिए, भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण हमारे लिए, हम जो बद्ध जीव है, भगवद गीता बताए जिससे हम भौतिक और आध्यात्मिक जीव और भगवान ये सब में क्या क्या अंतर है हम समझ सकते हैं। जब तक हम अच्छी तरह नहीं जानते कि भगवान और जीव के बीच क्या अंतर है और किस लिए भगवान की भक्ति करना चाहिए और किस भावना से भक्ति करना चाहिए, तब तक तो भक्ति करके भी वो पूरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। हम यदि सब प्रकार की भक्ति विधि पालन करते लेकिन नहीं समझते किस लिए, तो हमारी भक्ति तो कृष्ण के लिए नहीं हो। पहले समझना चाहिए कृष्ण कौन है। हम बोलते हम कृष्ण की भक्ति करते हैं और सब कुछ करते हैं, कीर्तन करते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, परंतु कृष्ण कौन है? यदि हमारी धारणा है कि कृष्ण वो अव्यक्त ब्रह्म का विकार है तो वो भक्ति नहीं होगी, मायावाद। और यदि हम समझते कि वो सब जीव भगवान से अभिन्न है, इसलिए दुखी दरिद्र जीवों को खाना कपड़ा ये सब देना यही भक्ति है, तो वो भी गलत फहमी है। ये दरिद्र नारायण मूर्ख जन द्वेषी जन भगवत द्वेषी जन कहते हैं कि भगवान जो लक्ष्मीपति है दरिद्र होगा, है मैं दरिद्र नहीं हूं, मैं नारायण से बड़ा हूं, तो ये सब रास्ते में बिना आश्रय के लोग को खाना और कपड़ा देता हूं, मैं नारायण से बड़ा हूं और मैं नारायण को कृपा देता हूं, तो बहुत कुछ जो भक्ति का नाम है चलते वो भक्ति नहीं है। और इसलिए देश की भक्ति ऐसा चलते, अभी आजकल देश की भक्ति ये शब्द होते हैं, लेकिन वो देश के लिए आसक्ति वो माया का प्रतीक है कि इस देश मेरा। ये भूमि गीत है जो श्रीमद् भागवत में जिसमें भूमि देवी हंसते हैं, कहते हैं कि इतने सारे लोग आते हैं और कहते हैं मैं राजा हूं, मैं सम्राट हूं, ये भूमि मेरी है, तो इतने सारे लोग आते हैं जाते हैं और मैं रहते हूं, मैं किसी की संपत्ति नहीं है। भूमि देवी है नारायण की पत्नी, वराह देवी भू शक्ति नारायण की एक अंतरंग शक्ति है। तो भक्ति क्या है समझना चाहिए, और जिससे लोग माया से मुक्त होंगे। भक्तों प्रवेश प्रयास करते हैं मूर्ख जनों को समझाना, परंतु मूर्ख जन क्योंकि मूर्ख जन है, क्योंकि मूर्ख है, सोचते कि मैं सब कुछ जानते हूं, सिद्ध हो हम ईश्वर हम भोगी, सिद्ध हो हम सब कुछ समझता हूं, मैं सुखी हूं और ये व्यक्ति मेरे पास आके ये सब बात कहते किस लिए, मुझको विचलित मत, मुझको डिस्टर्ब मत करो। तुम लोग अगर सुखी हो हरे कृष्ण कहके तो सुखी रहो, अपना मंदिर में रहो और मेरे पास मत, और मैं अगर मेरी इच्छा हो मैं मंदिर जाऊंगा बस। तो भक्तों जानते भगवान कृष्ण का क्या उद्देश्य है। भगवान कृष्ण स्वयं इस भौतिक जगत में आते हैं और भगवत गीता कहते हैं जिससे लोग इस अमूल्य वाणी मिलके अर्जुन जैसे नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। जिससे सब लोग अर्जुन जैसे मोह से मुक्त होंगे और स्मृति लब्धवा पुनः स्मृति प्राप्त होगी कृष्ण की कृपा से। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान उपदेश प्रदान दिए थे और भगवान के भक्तों उनके कृष्ण के प्रतिनिधि के स्वरूप होते हैं और इसलिए वे सब लोग के पास जाकर प्रयास करते हैं भगवद गीता ज्ञान देना। तो इस भगवद गीता यथारूप परिवेशन करना मुख्य उपाय है कृष्ण भक्ति प्रचार में। पूरी पृथ्वी में इस भगवद गीता वितरण करने से बहुत से लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, विशेषकर इस भगवद गीता यथारूप। श्रील प्रभुपाद की बहुत पुस्तकें हैं, परंतु इस भगवद विशेषकर इस भगवद गीता यथारूप का वितरण करने से बहुत लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं। पाश्चात्य देशों में भी जिसमें भगवद गीता का मूल्य कोई नहीं जानते, भारत में कम से कम जो हिंदू है वो भगवद गीता को थोड़ा सा सम्मान देते, खरीद लेते और घर में रखते। मेरा घर में भगवद गीता है तो इतने से सम्मान देते। तो भगवद गीता का मूल्य कम से कम थोड़ा सा समझते। पाश्चात्य देशों में ये सब क्या प्रकृति क्या है और किम तक ब्रह्म किम अध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तम, हिंदू सब लोग के लिए ये सब चर्चा कठिन है। और पाश्चात्य देशों में तो कुछ भी धारणा नहीं है लोगों की, परंतु इस भगवद गीता यथारूप पढ़ने से बहुत लोग इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं। तो इतना सा विचलन करना चाहिए लोगों को और इसलिए हमको भी विचलित होना चाहिए। यदि हम केवल सुख शांति चाहते हैं, हम मंदिर में या अपने घर में अपना भजन कर सकते और वो भी अच्छा है, परंतु कुछ कष्ट लेना चाहिए जिससे लोग का कल्याण होगा। बाहर जाकर सबको भगवद गीता यथारूप दे दो, आलसी नहीं होना चाहिए। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते कि मूर्ख जन परम सत्य समझने में आलसी होते। तो यदि हम भी आलसी होते और प्रयास नहीं करते इस सब मूर्ख जनों को भगवद गीता ज्ञान देने के लिए, तो ये लोग का कल्याण कैसे होगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, विशेषकर सभी भक्तों के लिए, विशेषकर भारतीय लोग, यदि देश की भक्ति हो मेरा भारत महान, भारत माता की पूजा होते हैं ना, ये नई देवी, तो दुर्गा देवी है, काली माता है, आजकल संतोषी माता और भारत माता भी है। तो यदि देश के लिए आसक्ति है तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश ग्रहण करो। भारत भूमि से हो लो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी फर करो फर उपकार। जो भारत में भाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, कृष्ण भक्ति के द्वारा जन्म सार्थक करो। कृष्ण भक्ति जीवन सार्थक करने के लिए कृष्ण भक्ति एक ही उपाय है, और सभी प्रकार का अर्थ निरार्थ है। और करो फर उपकार। फर उपकार का मतलब हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ये सब नहीं है। फर उपकार है सबको अवसर देना कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण करना, जिससे वे सब प्रकार की मोह, सब प्रकार का कष्ट, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेशों, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबसे मुक्त हो सके, और उनका नित्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रेमामयी सेवा में पुनर अभिष्कार कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवद गीता यथारूप समझना चाहिए और समझाना चाहिए। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न है इसके बारे में तो जरा सा पूछिए। श्रील प्रभुपाद बार बार दिव्य ग्रंथ का वितरण करना, इसको बहुत जोर दिया था। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स। उपदेशामृत में जो श्लोक है संगा त्याग शत्रुघ्नता, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि भक्तों को ऐसे लोगों का संग छोड़ना चाहिए और जो भक्ति को नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को प्रचार करना चाहिए, मूर्ख लोगों के पास भी वापस जाना चाहिए। और उपदेशामृत के अंदर के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो और एक्चुअली ये श्रीमद् भागवत का उपदेश है भगवान कृष्ण का, कि ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विसत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यम। मध्यम अधिकारी का कर्तव्य है और मध्यमाधिकारी प्रचारक है। कनिष्ठ अधिकारी तो जो प्रचार करते है वो कनिष्ठ स्तर से होगा और उससे कुछ वास्तव कल्याण नहीं होगा, और उत्तम अधिकारियों तो उनकी दृष्टि है कि मेरे के अलावा सब भक्त है। तो वे इस प्रकार वे प्रचार नहीं करते। तो मध्यमाधिकारी की दृष्टि में ईश्वर है भगवान, और भगवान को उनका प्रेम अर्पण करके और भगवान के भक्तों से मित्रता स्थापन करते, प्रेम मैत्री कृपा और बालिशु जो आम लोग जो बड़ा असुर नहीं है, अज्ञान का कारण से कृष्ण भक्ति नहीं करते, तो ऐसे लोगों को कृपा प्रदान करना चाहिए अर्थात प्रचार करना चाहिए। और द्विषत्सु जो द्विष द्वेषी उपेक्षा जो कृष्ण नाम सुन के भी बहुत नाराज होते, तो बड़ा असुर के, तो ऐसे लोगों को प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे और भी अपराध, ऐसे लोग और भी अपराध करेंगे। तो वो सलाह है मध्यमाधिकारी जन्म के लिए, तो वो सही है। परंतु प्रचार में तो कभी कभी ऐसे लोग के पास जाना है और भगवान की कृपा से, जो एकदम द्वेषी है, तो भगवान की कृपा से उनकी भावना का विकार होता है, वे भी कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं। परंतु सामान्यतः हम ऐसे लोग के बीच में प्रचार करते हैं जो थोड़ा अनुकूल है इस बात सुनने के लिए। अनुकूल होते हैं, पर जब जहाँ आप अनुकूल व्यक्तियों को भी कहें कि आपको पूर्णतः भगवान कृष्ण के ऊपर समर्पित होना है, जैसा कि श्री प्रभुपाद बताते हैं, तो तब वह भी एक तरह से परेशान हो जाते हैं, या फिर उनको भी अगर देखा जाए कि कौन है अनुकूल, वो प्रथम प्रश्न है। तो लोग जो अनुकूल है, हाँ, कृष्ण भक्ति करते हो आप बहुत अच्छा है, मैं भी करना चाहते हो, लेकिन अगर हम थोड़ा छाप देते तो आप जो आपका जीवन परिवर्तित करो, चाय छोड़ो, शायद लोग जो अनुकूल जैसे है, यदि हम पूरा आत्मसमर्पण कर, यदि हम इस प्रकार प्रचार करेंगे तो इतना अनुकूल नहीं होंगे। और कहें ऐसे ये लोग जो कहते थे, ओ भक्ति भक्ति भक्ति जो बहुत अच्छा है, और मुझको भगवत गीता दे, नहीं मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। तो शुरुआत से इतना नाराज नहीं होते, परंतु पूरा अनुकूल नहीं है। That doesn't answer your question. Nothing to do with it. What was your question? My question was that, to some degree, the envy, like the word that you mentioned about envy, and the effect of Dvesh, yeah. Irsha is another. And the effect of the modes does exhibit in almost everyone, and even those who are practicing at different stages, when we try to ourselves or to tell somebody else to progress from there further up. इसलिए प्रचार में निपुण होना चाहिए। लेकिन हम जितने भी निपुण होते हैं, यदि हम वास्तव प्रचार करेंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। कई भक्त कहते हैं कि अगर कोई श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध है, वे प्रभुपाद जैसे प्रचार कर सकते हैं, और प्रभुपाद इतना एक्सपर्ट है कि वो सबको ऐसे प्रचार किए थे कि कोई नाराज नहीं हुआ श्री प्रभुपाद की बात सुनने से। लेकिन ये सब मॉडर्न मिथोलॉजी है, बहुत से लोग नाराज थे श्री प्रभुपाद का प्रचार करने से। और प्रभुपाद बहुत बार ऐसे व्यवहार किए थे जिससे, मतलब जैसे लोग नाराज होंगे। कई बार शिल्प जैसे एक बहुत दफे ऐसे, एक बार वो एक आदमी प्रभुपाद को बोले, आई एम गॉड, प्रभुपाद सेड, यू आर नॉट गॉड, यू आर डॉग। खाली मधुर प्रिय वचन से प्रचार नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप बहुत है, आप गॉड है, ठीक है, तो समझना चाहिए। ऐसे मूर्ख जन को क्या समझेंगे? तो स्पष्ट करना चाहिए, तुम गॉड नहीं है, तुम एकदम नंबर वन बदमाश हो, डॉग हो। और फिर वो आदमी चुपचाप हो गया। तो क्या कहना चाहिए? एक बार एक प्रोफेसर वो प्रभुपाद के पास आया, प्रभुपाद वो प्रोफेसर से पूछ रहे, आप कौन से विभाग में प्रोफेसर? हिंदुइज्म। हिंदुइज्म बोल के क्या समझते? मुझे मालूम नहीं, प्रोफेसर बोला। तो तो उसका अर्थ क्या है? तुम चीता हो, तुम नहीं जानते जो तुम बोलते हो, तुम दूसरों को से कहते, तुम स्वयं नहीं जानते, तुम चीता हो। तो मान्य यूनिवर्सिटी का अध्यापक श्रील प्रभुपाद स्पष्ट वो व्यक्ति को चीता बोला, वो आदमी बहुत नाराज था, सो इज अ चीटर, प्रभुपाद उसको चीता बोला। So you have to see. अगर हम ऐसे सत्य स्पष्ट सत्य नहीं कहते, हमेशा ठीक है सावधानी से प्रचार करो, तो कैसे लोग समझ लेंगे तो सत्य क्या है? वो ठीक है आप जो बोलते हैं वो भी अच्छा है, नहीं तो तुम जो बोलते वो अच्छा नहीं है। अगर लोग बकवास बोलते तो ऐसे बोलना चाहिए, लोग नाराज होंगे, क्या करें। एक बार बहुत दिन के पहले, शायद 16 साल के पहले, एक युवती यहाँ पर बड़ौदा में, एक युवती नारी मेरे पास आई, स्वामी जी मेरे गुरु भगवान है। और मैं उसको बोला वो भगवान नहीं है, वो एकदम दुर्दा है और तुम भी परम मूर्ख है। तो क्या कहना चाहिए ऐसे मूर्खों को? और ऐसे एक बार वो एक भक्त मुझको नया लाइफ मेंबर इंट्रोड्यूस किया, आप क्या कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट? उसका मतलब आप क्या अबॉर्शन करते हैं? करता हूं। वो बालब संप्रदाय वैष्णव, तो आप वैष्णव है तो नहीं जानते हो कि आप हर रोज महापाप करते हैं? वो लाइफ मेंबर बनाने वाला, ओ मेरा प्रचार बिगड़ हो गया गुरु महाराज के द्वारा, तो मैं क्या कहूं? तो ठीक है और ज्यादा अबॉर्शन करो और हमको ज्यादा पैसा दो, मेरा कर्तव्य नहीं है ऐसे बोलो। सो लोगों को विचलित करना चाहिए और शायद हमारे भक्त भी विचलित होंगे। अगर हम ऐसे ओ वो शायद 25 साल के पहले वो चमाल कृष्ण महाराज एक वो फिजी में गॉड्स डेमी गॉड्स एंड इनकार्नेशन एक लेक्चर दिए थे और उसका वीडियो था, उस समय वीडियो एक्चुअली वो बहुत अफेक्टिव था प्रचार में, लेकिन बहुत इस कंसेंट में वो बैंड हो गया था, निषेध, क्योंकि ऐसे देखने से साई बाबा के कहते हुए भक्त नाराज हुए और पैसा नहीं दिया। तो हम पैसा का कलेक्शन करते जिससे हम प्रचार कर सकते, लेकिन हम प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि हम कलेक्शन करते। तो हमारा उद्देश्य क्या है? Question, question, question. How many years have you been asking questions? So many years. Still not convinced. You should be giving answers after all these years. Why asking questions? Yeah, I got quite. That's my question about you, also. When are you going to take it up seriously? I saw you in a delta in Nathdwara. That's back to genes. Still got a kurta on. Okay, little bit of progress after 10 years. Now you're wearing kurta and jeans instead of t-shirt and jeans. मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति या कोई मां पूर्ण रूप से सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा है तो क्या उसे दूसरों को इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार है. See chapter 12 of Bhagavad Gita. It's all in there. Okay, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Srimad Bhagavad Gita Yatha Rup Ki Jai. Yeah.